राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 30 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद राम बात है। एक जड़ विभाग है, एक चेतन विभाग है। शरीर है ये जड़ विभाग है और इसमें जो जीवात्मा है वो चेतन विभाग है। क्षेत्र क्षेत्र की बताया ना, क्षेत्र क्षेत्र की है। क्षेत्र शरीर का नाम है, इन शरीरों को क्षेत्र और ए तदियों वेद्य जो जानता है वो क्षेत्र की है। तो क्षेत्र ये जड़ चीज का नाम क्षेत्र क्या है और क्षेत्र क्षेत्र नाम है और क्षेत्र को जाने उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र में जाना आती थी क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्र क्या है, वो क्षेत्र की चेतन और क्षेत्र जड़, ये दो चीज है। क्षेत्र क्षेत्र विभाग युग नाम त्रयोदश अध्याय तेरवा अध्याय क्षेत्र क्षेत्र की विभाग है। इधर शरीरों को क्षेत्र क्षेत्र ही है, क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम ज्ञानम तमामा ये क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान हो मेरे मतलब ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र तो क्षेत्र जड़ हुआ, क्षेत्र के चेतन हुआ, ये सारा संसार दो ही है। जितने ये शरीर है अनंत ब्रह्मांडों के सब क्षेत्र है और इन सबको जानने वाला है वो क्षेत्र क्या है। जानने वाले की कोई चीज नहीं है, जड़ चीज को अपनी मानना यही अज्ञान है। सार चीज है, सार शरीर को अपना मानना, इंद्रियों को अपनी मानना, मन को अपना मानना, बुद्धि को अपनी मानना, ये अपने मानना ये ज्ञान है। ये है नहीं, ये जड़ विभाग है, ये जड़ विभाग अलग। इनमें अपनी एक त्रिचिति एक त्रिविधि थी, त्रिविधि चीज त्रिचिति अपनी नहीं है। क्षेत्र क्षेत्र विभाग है, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। क्षेत्र क्षेत्र को लेकर जो ज्ञान होता है, क्षेत्र को लेकर योग होता है, वो कर्म योग है। मानो संपूर्ण की सेवा के लिए है, अपने भोगने के लिए नहीं है। ये खास बात है। शरीर इंद्रिया अंतःकरण ये सब संसार की सेवा के लिए है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये सब संसार की सेवा के लिए है, अपने भोगने के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए नहीं है। अपने सुख के लिए भोगता है कारण गुण संगोष, वो गुणों का संग हो जाता है। ये गुण है सत्तम रजस तम गुणा प्रकृति संभव कारण गुण संगोष सदस्य योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग। ये गुण अलग है, स्वयं कैसा है अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा या विभेय, ये अनादि होने से और निर्गुण होने से। अनादि तो प्रकृति भी है पर निर्गुण नहीं है प्रकृति। चतुर दस तमे तिगुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये स्वयं गुणों से अतीत है, वास्तव में अतीत है। ये वास्तव में अतीत का ज्ञान होना ही असली ज्ञान है, असली समझ है, असली समझ है। जब तक ये ज्ञान नहीं हो तब तक असली समझ नहीं है। जब तक शरीर को स्थूल को सूक्ष्म को कारण को शरीर को अपना मानता है और अपने भी ये मानता है, दो बात अपना मानता है और अपने लिए मानता है, या ज्ञान है, ये अपने लिए है अपना नहीं है, ये संसार का है संसार के लिए ही है, अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, संसार का है संसार के लिए ही है, संसार की सेवा के लिए है जड़ वस्तु मात्र, सेवा के लिए अपने लिए कोई नहीं है, तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, ये सब जड़ चीज है, अपने परमात्मा के साथ अपने एकता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसुराशी, ये अलग है और ये जड़ विभाग अलग है। जड़ विभाग तो हरदम बदलता है और चेतन बदलता ही नहीं कभी, भगवान और भगवान का अंश ये जीवात्मा ये बदलते नहीं, कभी नहीं बदलते है, जो रहते हैं नए नए सही धारण करता है, कारण गुण संकोच है, गुणों का संग ऊर्द सती सत्वस्था मध्य चेषण राजसा और अधोगतामसा, ये ऊर्द मध्य अधोगति होते है गुणों का अंश है, उद्गति के दो भेद है अधोगति के दो भेद है, एक ही पांच गति है, उद्गति एक जाकर के आते रहने एक जाकर के आ जाते पीछे, दो गति है ऐसे अधोगति है, एक स्थान विशेष नरक है एक योनि विशेष नरक है, कीट पतंग पशु पक्षी आदि योनि विशेष नरक है और आचार्य कुंड है वे स्थान विशेष नरक है, ये दो नरक है अधोगति है, दो उद्गति है, ब्रह्मा के लोक में रहकर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं वे क्रम मुक्ति है और तत्काल मुक्ति हो जाए वो सद्य मुक्ति है, दो गए है और मुक्ति नहीं हो तो पीछे लौट करके एक मुक्त होने वाले नहीं पुत्र, ये पांच गतियां हैं, दो गति ऊपर की दो गति नीचे की मध्य गति मनुष्य की, मनुष्य मेरे अनेक है, इन पांच गतियों के सैकड़ों लाखों में जाएगी लाखों में, पांच मुख्य पांच गति पांच, इन गतियों से रहित तो होकर परमात्मा को प्राप्त जाए और एक गति सब होगी जड़ विभाग में, गतियां सब पर जड़ विभाग में, इन गतियों से रहित तो होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वो सद्यो मुक्ति हो जाती है यहाँ भी और विभिन्न लोग में जाकर मुक्ति होती है, कर्म मुक्ति होती है और सद्यो मुक्ति होती है, मुक्ति वाला जीव है और बंधन में पड़ने वाला जीव है, जीते समय नरकों में जाने वाले चौरा चोरी में जाने वाले ये बद्ध जीव है, बद्ध जीव की ये मुक्तियां होती है और परमात्मा को प्राप्त से मुक्त हो जाता है, उस प्रबंध प्राप्ति के तीन मार्ग है, एक कर्म योग है एक ज्ञान योग है एक भक्ति योग है, ये तीन मार्ग है, कर्म योग ये है जड़ता का, ज्ञान योग है चेतन का और भक्ति योग है परमात्मा का, परमात्मा के शरण हो जाने भक्ति योग और जीव केवल और मुक्ति हो जाए ये ज्ञान योग, और जड़ चीज संसार की सेवा करना अपना कोई संबंध नहीं आसक्ति नहीं कामना नहीं तो ये कर्मयोग हो जाएगा, कर्मयोग से संबंध विच्छेद और ज्ञान योग से अपने स्वरूप में स्थिति और भक्ति योग से परमात्मा में स्थिति, जिस कारण से उसमें जिस कारण से उसमें स्थिति भक्ति योग से और अपने स्वरूप में स्थिति है ज्ञान योग से, और ज्ञान योग से और कर्म योग से एक ही बात होती है, सांख योग ऊपर से बाला प्रबंधन थे न पढ़ने था एक प्यास से समय बनते फलम यथसांख्य प्राप्त स्थान तथ्य योग एक सांख्य योग से यह प्रसिद्धि से प्रसिद्धि, चौथा पांचवा दो श्लोक पांचवा अध्याय ये गतिया है, चौथा और पांचवा श्लोक है, चार संसार होते चार, ये पूर्वार्ध ये उत्तरार्ध ये पूर्वार्ध ये उत्तरार्ध, ये इसका उत्तरार्ध और इसका पूर्वार्ध है ये एक है और ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध एक है। सांख योग पृथक माला प्रवर्तन्ते नपन्ता एक अभ्यास सम्यक बिन्ते परम यत सांख्य प्रवृत्ति स्थानों तथा योग एक सांख्य योग दे दोनों वही है। चार सीधी सारी बात है एकदम सर्व तो कर्म योग से भी तत्व की प्राप्ति और ज्ञान योग से तत्व की प्राप्ति और दोनों से फिर भक्ति की प्राप्ति और आरंभ से भी भक्ति की प्राप्ति आरंभ से ही पहले ही भक्ति थे भगवान की शरण हो जाए ज्ञान योग कर्म योग न करके भक्ति योग पहले से आरंभ से ही तो ठीक है। कर्म योग करके ज्ञान योग और ज्ञान योग करके भक्ति योग ये तीन मार्ग है कर्मयोग भक्ति योग कर्मयोग कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग योगास्त्र योग में अप्रभुता राम से योग मनुष्यों कल्याण के लिए तीन योग बताए गए। कर्मयोग से तत्व ज्ञान होता है ज्ञान योग से तत्व ज्ञान होता है इसमें मतभेद है आचार्यों के पर गीता ऐसा मानती है गीता दोनों से भक्ति योग में जाओ चाहे ज्ञान योग से हमें ज्ञान में स्थापित हो और ज्ञान योग और भक्ति योग से जाओ कर्म योग के द्वारा ज्ञान योग हो जाएगा और उसमें से तो जाओ चाहे उसे भक्ति योग में चले जाओ भक्ति योग साध्य है ज्ञान योग और कर्म योग साधन है दो साधनों से भक्ति योग की प्राप्ति होती है ये प्राप्त गीता में बताई है और ग्रंथों में अलग अलग बताया है। शंकराचार्य मत है पहले कर्म योग से केवल जड़ता का संबंध विच्छेद यौन योग से चित्त में स्थिति और भक्ति योग में चित्त की स्थिति वो ज्ञान योग मुख्य मान रहे हैं रमणाचार्य भक्ति योग को मुख्य मानते हैं ये आचार्य मतभेद है सबसे कल्याण होता है जड़ता के साथ में संबंध विच्छेद करना शब्द सबका है ये ज्ञान योग भक्ति योग अद्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद ये पांच मत है इन सब मतों में भी जड़ता का संबंध विच्छेद करना सबके लिए काम की बात है चिन्मयता प्राप्त होना है जड़ है बंधन है जड़ता कर्म योग है वो दूसरों के लिए सेवा करना अपने काम न देखना आसक्ति न रखना और सेवा करना ये कर्म योग है। कर्म योग से जड़ता से ऊंच उठता है ज्ञान योग में स्वरूप में स्थित होता है भक्ति योग में भगवान में स्थित होता है ये इनकी स्थिति है। ऐसा योगास्त्रयो नाम श्रेयो विदित मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन योग बताए गए हैं कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग कर्म योग से तत्व की प्राप्ति भक्ति योग से भक्ति की प्राप्ति भक्ति के बिना ज्ञान योग तो पहुंच सके भक्ति से एक प्रेम की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग का भी फल है कर्म योग का भी फल है प्रेम भगवान भगवान ही से सके वो प्रेम योग में आनंद बढ़ता है ज्ञान योग में शांत मुक्त हो जाता है जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाता है सूक्ष्म अहंकार थोड़ा रहता है वो अहंकार मतभेद में कारण होता है मुक्ति मात्र नहीं होता ज्ञान योग कर्म योग गर्भवती योग अष्टांग योग द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद ये पांच प्रकार ये सब शास्त्रों का निचोड़ है सब शास्त्रों का निचोड़। स्पर्श। वर्षों तक पढ़ाई करने से पढ़ाई होती है, ये तो सीधी साधी सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। भक्ति योग आरंभ से ही भक्ति योग करो और बताए ज्ञान योग करके भक्ति योग करो, कर्म योग करके भक्ति योग करो, सीधा भक्ति योग करो। ये बात ज्ञान योग से मुक्ति, कर्म योग से मुक्ति और भक्ति योग से भक्ति, भगवान की भक्ति, ये योग प्राप्ति। भक्ति योग से प्रेम प्राप्त हो जाए वो फल है, फिर अंत बस फिर कुछ नहीं, फिर कृतकृत्य। कर्म योग से कृतकृत्य, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी है, भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त भी है, कृतकृत्य है और ज्ञात ज्ञात भी है और प्राप्त प्राप्त भी है। प्राप्त हो जाए परमात्मा के फिर बाकी नहीं कुछ, अंत में ये बात है। तो भक्ति योग से आरंभ करो, चाहे ज्ञान योग में आरंभ करो, चाहे कर्म योग से आरंभ करो, वो भगत की इच्छा है, जैसे जैसी भावना है उसके अनुसार से। तीन योग है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता तृणाम श्रेयो विदित से विदित से विदित से धाने विपूर्व धाकरो त्यर्थे, विपूर्व धाकरो त्यर्थे। आरंभ में भक्ति योग है, आरंभ में सबके लिए बात है। ज्ञान योग बिना भक्ति योग के, कर्म योग के बिना कठिन पड़ता है, कर्म योग शुरू पड़ता है, भक्ति योग बहुत शुरू है। भक्ति योग में एक विदेश बात है, भक्ति योग भगवान का अधीन हो जाता पहले से, मेरा जो कुछ भगवान करो, भक्त भक्ति के भगवान के शरण हो जाता है, फिर से भगवान जैसी मर्जी से करो, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं थी। कर्म योग में दो है, पहली कर्म है पूर्वाद सूत्रार्थ कर्म योग है, कर्म कर्तव्य कर्म है और इसके द्वारा समता हो जाए तब योग है, कर्म योग है। ऐसे सब बात है पूरा तत्व ये समझने के लायक है, ये जानने के लायक है, जानना चाहिए हरेक भाई को हरेक बहन को इस ठीक तरह से जानना। कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, गीता में लिखा है पहले ज्ञान योग वैसे कर्म योग वैसे भक्ति योग है, कर्म योग बीच में आया है। शंकराचार्य महाराज पहले कर्म योग और भक्ति योग दोनों के द्वारा ज्ञान योग, रमणाचार्य महाराज ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, रमणाचार्य ये बताए ऐसे आचार्य को मतभेद है। वास्तव में जड़ता का त्याग सबको करना होगा, उत्पत्ति विनाश में हरदम है, ये जन्म योग है, ये जन्म को जन्म गए फिर मरो मर गए फिर जन्म को जन्म गए फिर मरो मर गए फिर जन्म को जन्म गए फिर मरो, ये अंत आता ही नहीं है। घोर चक्र अंत यहां है, घाणी का बैल होता है उम्र में चलता है, एक कदम नहीं जाता, वहां का वहां ही है और उम्र भर चलता है, एक कदम ही जाता नहीं, एक थोड़ी भाई उम्र खत्म हो जाती एक जगह। वो सदगुरु का दावा है। तो ये जन्म न मरना धर्म न मरना ये कर्म है, ये सब जीवों के लिए, इसका अंत आता ही नहीं। ज्ञान योग से, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से कल्याण हो जाता है। और कर्म से बार बार जरूरा मरना होता है। इस वास्ते सबसे सरल बढ़िया चीज भक्ति योग है, परंतु कर्म योग सबको करना पड़ता है। भक्ति योग करने वाले को भी कर्म योग होता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए काम करता हूँ सब, उसमें इतनी विधि क्षमता है, यत करो सी, यद सी, यद जो सी, ददास यत, यह तपस्या से तत्कोष बदल प्रणाम यज्ञ दान तप कर्म भगवान के यद करो सी यद सी यद जो सी यदाशी यद करो सी दो भेद कर दिए यद करो सी यद सी मान जो कार्य करता है जो भोजन करता है दो चीज अन्न जल लेना है भोजन करना है और कार्य करना संसार का कार्य है कर्म के दो मेरे फिर कर्म निष्काम होते हैं कर्म योग हो जाता है ये तो कर्म होते हैं कर्मों का भेद जन्म ना मरना ऊर्ध्व से सत्ता मध्य सारितामसार ये गुणों का संग है गुणों से रहित होता है तब गुणातीत होता है गुणातीत हो जाता है मुक्त हो जाता है और भगवान का भक्त हो जाता है तो भक्त हो जाता है मुक्त हो मुक्ति में शांति हो जाए वायु स्थिति का नहीं मुक्त हो जाता है और वह संतोष नहीं होता तब भक्ति मिलती है मुक्ति को भी ठुकरा देता है मुक्ति निराधारी भक्ति लुभाने मुक्ति निराधारी भक्ति लुभाने भक्ति को विशेष मानते हैं मुक्ति को विशेष नहीं मानते हैं और ज्ञान मार्ग की मुक्ति को विशेष मानते हैं सबसे श्रेष्ठ मुक्ति भगवान के भक्त भक्त भक्ति को विशेष मानते हैं आखिरी में भक्ति हो गए आरंभ में कर्म हो गए फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करना कर्म योग फलाशक्ति नहीं आसक्ति नहीं फल की आसक्ति नहीं कर्म नहीं यदा निंद्रिय अर्थ न कर्म स्वस्थ न विषय में आसक्ति होती न क्रिया में आसक्ति होती क्रिया और पदार्थ दो है क्रिया और पदार्थ क्रिया में आसक्ति है वही आसक्ति हृदय इंद्रिय अर्थ है सो न कर्म स्वते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ योग सबके लिए होता है कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग योग योग सबके लिए है एक तो योग और एक वियोग है परमात्मा से वियोग मन योग और परमात्मा संबंध ज्ञान कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग के तीन भेद है परमात्मा शरण हो जाना सबसे सीधी बात सरल बात भगवान के शरण हो जाए हे नाथ आपको बोलू नहीं ये हरदम विचार करो हरदम सबके लिए सबसे बढ़िया उत्तम बात हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मैं आपको भूलू नहीं आपको भूलू नहीं हरे स्मृति सर्व विपद विभूषणम भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली हरे स्मृति हरेक भाई को हरेक बहन को हरेक प्राणी को मनुष्य कर सकता है जैसे प्राणी कर नहीं सकते सारे हो जाए मना नहीं भगवान की रूप से परंतु योग्यता नहीं मनुष्य में योग्यता है, मनुष्य में विवेक प्रदान है, विवेक विवेक न हो चार चेतनता विवेक कर्तव्य विवेक ज्ञातव्य ज्ञातव्य विवेक, ये विवेक है। विवेक की मुख्यता है वो मनुष्य, विवेक है वो खास रूप है विवेक, विवेक और वैराग्य समाज से सोती मोक्षता ये साधन चतुर्थ है ज्ञान बारे में। सबसे पहला विवेक है, विवेक गुरु का अपना है, और स्वार्थ का त्याग कर ये दूसरों का हित एक कर्मी हो गए, सबका हित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु भागवत, सब सुखी हो जाए। हृदय का भाव सबके प्रति उत्तम, तीर बताया करते हैं हम, किसी को बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं चाहना, बुरा नहीं करना, कर्म सिद्ध हो जाएगा। बुरा किसी को बुरा चाहना नहीं, और बुरा करना नहीं, और बुरा मानना नहीं, कोई बुरा है नहीं, मूल में सब परमात्मा का अंश है। बुराई करने से बुराई आती है, और बुराई करता है बुरा होता है, पहले पसंद करता है बुराई, बुराई करके बुरा बना दृढ़ता हो जाती है, और जन्म मन में दुख में जाता है। इस वास्ते तीन नियम ले लेंगे, नहीं तो किसी को बुरा समझना है, नहीं किसी को बुरा चाहना है, न किसी को बुरा करना है, ये तीन बात बहुत आवश्यक है साधक मात्र के लिए, कि बुरा करना नहीं, बुरा चाहना नहीं, और बुरा मानना नहीं। तीन नियम ले ले तो बहुत बढ़िया चीज है, तीन नियम ले लेकर योग सिद्ध हो जाएगा, या फिर सब सब सिद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण प्रभु अरे पता नहीं।